bracht mij zoveel geluk. Waarom ging dit toch alles terug? Jij alleen kan mij verstaan. Nee, liefste, ik kan jou heus niet laten gaan. Bent mijn leven en geluk. Maak dit alsjeblieft nu niet stuk. Jij bent voor mij mijn zonneschijn. Ik wil met jou weer samen zijn. Waarom ging dit toch alles terug? Ik kan jou heus niet laten gaan. Laten gaan. Waar ik ben, wat ik ook doe. Denk ik steeds alleen aan jou. Je maakt van regen de zonneschijn. Doe mijn liefste, ik wil met jou weer samen zijn.